których ani te dzieci nie chcą, ani przede wszystkim rodzice ich nie chcą. Czas nasz dobiega końca, więc tutaj kończymy serdecznie. Dziękuję. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki była Barbara Socha z Fundacji Mamy i Taty. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18, to Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jest środa, 2 października, serwis przedstawi Romuald Wójcik. Uzależnianie funduszy unijnych od praworządności nie może być arbitralne, mówi szef gabinetu prezydenta. 200 w całej Polsce, pierwsze 25 na Śląsk. Ministerstwo Zdrowia wymienia karetki pogotowia. W serwisie też o banknocie z okienkiem na 1 złotego. Szczegóły już za chwilę. Uzależnienie przyznawania funduszy europejskich od praworządności musi się opierać na jasnych zasadach, powiedział Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że taki mechanizm nie może służyć realizacji celów politycznych i działać w sposób arbitralny. Praworządność powinna być jego zdaniem oceniana przez pryzmat walki z korupcją, przestępstwami podatkowymi i z niewłaściwym wykorzystywaniem pieniędzy publicznych, także unijnych. Takie kwestie właśnie jak walka z korupcją, jak siła takiej instytucji jak w Polsce CBA. No i jeśli tak będziemy do tego podchodzić, no to oczywiście jest tak, że każdy kraj, w tym także Polska i nasze kraje wyszehradzkie są czymś takim zainteresowanym. Każdemu z nas, który do tego budżetu europejskiego się składa jako państwo, każdemu z nas zależy na tym, żeby te pieniądze były wydawane zgodnie z przeznaczeniem, żeby nie były marnotrawione, wydawane na inwestycje, które potem przynoszą takie właśnie katastrofalne skutki jak warszawska czajka. Za odbieraniem unijnych funduszy krajom, które nie przestrzegają zasad praworządności, jest Didier Reynders, kandydat na komisarza sprawiedliwości. Opowiada się on także za kontynuowaniem procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce i Węgrom. 25 nowych ambulansów trafi na Śląsk. Ministerstwo Zdrowia przekazało na to 10 milionów złotych. Nowe samochody dla pogotowia to nie tylko lepsza opieka medyczna, mówi wiceszef resortu Janusz Cieszyński. Personel, ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze stanowią bijące serce systemu ratownictwa medycznego. Dlatego zależy nam na tym, aby dysponowali najnowocześniejszym sprzętem. Chcemy, żeby w polskim systemie ochrony zdrowia sprzęt był takiej samej jakości jak w całej Europie. W całym kraju Ministerstwo Zdrowia chce wymienić 200 ambulansów pogotowia ratunkowego. Psychiatrę podejrzanego o wypisywanie recept na nieżyjące osoby zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna pracował w Kieleckim Domu Pomocy Społecznej, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Mężczyzna podejrzany jest o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził NFZ do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Jak ustalono w toku śledztwa, lekarz wystawiał recepty, w tym także na osoby nieżyjące. W tym zakresie współpracował z okolicznymi aptekami, które fikcyjnie realizowały sprzedaż leków, a w ten sposób wyłudzały pieniądze z NFZ. CBA prowadzi również śledztwo w sprawie działania na terenie Krakowa zorganizowanej grupy przestępczej składającej się z lekarzy i farmaceutów. Grupa na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów wyłudzała pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Są dowody na wielokrotne naruszanie granic Norwegii przez rosyjskich komandosów, informuje Nowaja Gazeta. Dziennik publikuje fotografie potwierdzające te oskarżenia. Jednak pierwsi o łamaniu międzynarodowego prawa przez rosyjski specnaz informowali norwescy dziennikarze. Norwegowie, powołując się na dane własnego wywiadu oraz zdjęcia amerykańskich służb, oskarżyli rosyjskie wojska o naruszenie granicy państwa. Rosyjskie MSZ zaprzeczyło tym doniesieniom. Jednak niezależny dziennik Nowaja Gazeta dotarł do zdjęć i wpisów internetowych, które potwierdzają, że komandosi z czeczeńskich oddziałów specjalnych działają w Arktyce od 2016 roku i wielokrotnie naruszali granice Norwegii na Spitsbergenie i w części kontynentalnej. Nowaja Gazeta identyfikuje żołnierzy jako członków elitarnej jednostki czeczeńskiej Gwardii Narodowej, bezpośrednio związanej z przywódcą tej kaukaskiej republiki Ramzanem Kadyrowem. Dziennik podkreśla, że część komandosów może być także związana z prywatną agencją wojskową, która operowała w Donbasie, Syrii i państwach afrykańskich. Jednocześnie Nowaja zauważa, że Spitsbergen jest otwarty dla Rosjan, ale jest także strefą zdemilitaryzowaną i wkraczanie tam z bronią w ręku narusza międzynarodowe konwencje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec bardzo nietypowy banknot, bo o nominale 19 zł wprowadził do obiegu Narodowy Bank Polski. Upamiętnia on stulecie powstania wytwórni papierów wartościowych. Na awersie jest portret Ignacego Jana Paderewskiego, na rewersie grafika przedstawiająca z lotu ptaka budynek wytwórni. Jak mówi projektantka banknotu Justyna Kopecka, po raz pierwszy w Polsce został zastosowany pasek holograficzny z okienkiem.

Państwo pamiętają, w 70 roku ukazało się Let It Be. To była to ostatnia płyta, którą John, Paul, George i Ringo nagrali razem jako zespół. I ta wyjątkowa płyta to wyjątkowe wydanie w roku 2019 zmiksowane na nowo. To jest naszą trójkową płytą tygodnia. Jeśli Państwo mają ochotę otrzymać jeden egzemplarz, to bardzo proszę wysłać SMS 71335 w treści imię, nazwisko i koniecznie adres. Rafał z miejscowości Zwoleń i pan Michał z Jasła. Do panów trafia nasza trójkowa płyta tygodnia. Proszę uważnie nas słuchać. Codziennie o tej porze jeszcze będzie okazja, by otrzymać ten niezwykły album. W trójce, już za chwilę, 3 po 3. 12 minut po 18, proszę być blisko. Tak brzmi program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. W studiu oto przed nami Wiesław Tupaczewski, kabaret Otto. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witamy. Otto. I jak zwykle o tej porze pan Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie w pełnym zdrowiu? Jak najbardziej. Tak, panie Mariuszu? Bardzo dziękuję. Ja w bardzo dobrym panu zdrowiu, tylko pierwsza rzecz, którą chciałem panów zapytać, bo obejrzałem wczoraj trochę, no całego meczu nie oglądałem. I Robert Lewandowski strzelił dwie bramki dla Bayernu. I chciałem zapytać, dlaczego tam strzela, jak tu nie strzela? A to jest zagadka, nad którą nie jeden się głowi, prawda, panie Wiesławie? Znaczy, ja jestem miłośnikiem piłki i oglądałem ten mecz od dechy do dechy. I to jest kwestia otoczenia, w jakim się gra. Tam po prostu mają lepsze powietrze. W Warszawie jest smog, a w Niemczech nie mają. Nie, nawet nie o to chodzi. 3-3. A propos Warszawy i smogu, no nie wiem, co zaszkodziło słynnym kozom. Musimy o tym powiedzieć. Nie mieliśmy jeszcze okazji, bo troszkę nas tutaj nie było parę dni, no ale historia jest chyba państwu dobrze znana. Ja w jednej z powieści Salmana Rushdiego, wielkiego pisarza brytyjskiego, był wielki przekręt z kozami. W Indiach to się działo. Chodziło o to, że ktoś pobierał nienależne podatki, nienależne dotacje do kóz, które nie istniały. Aha. W Indiach. I to jest prawdziwa historia, dodam. On to opisał w powieści, ale to rzeczywiście się zdarzyło w latach 80. i na początku 90. No i tutaj mamy taką historię, którą już pewnie część z państwa zna, że pewien hodowca z Dagestanu złożył jakąś propozycję ratuszowi warszawskiemu, dostał na kozy aż 100 tysięcy i miał je hodować na Wiślanej Wyspie. No i obrońcy środowiska, ekolodzy wykryli całkiem niedawno, parę dni temu, no, że z 60 kóz zostało 30. Ja nie wiem, jak to się mogło stać. Może zaszkodziła im ta woda z Wisły. No, myślę, że tak, skoro czajka nie działa, to i kozy teraz nie działają. Ale to jest teoretycznie poniżej tego miejsca. No właśnie, to istotne. Czasami woda płynie pod prąd. No u nas się w ogóle różne rzeczy zdarzają. Tak. W Polsce się wiele rzeczy zdarza, które pod prąd się dzieją. Pod prąd logiki takiej pod normalnej. Prąd logiki, tak. Więc to by się nawet zgadzało. Ale bardzo mi się podoba, bo ja też czytałem artykuł o tej sytuacji, że właśnie 100 tysięcy za pół roku opieki nad 60 kozami. Opieki nad 60 kozami. To naprawdę jest niezła pensja, przy czym on tam w ogóle się nie pojawiał, ten hodowca. Tak, on jeszcze kogoś podnajął. On zatrudniał za 50 zł miesięcznie bezdomnego. Wydaje mi się, że kozy w ogóle, z nimi jest taka sprawa, że one jedzą wszystko, nie potrzebują jakiejś szczególnej opieki. Więc no, tym bardziej, że są na wyspie, prawda? Tak, doprowadzić do, no powiedzmy to jasno, zagłodzenia, czy też... Nie znamy przyczyn chyba... zejścia tychże kóz. No ale jednak 30 kóz z 60 padło. No ja różne wersje tam, że 12 z 30, także ja nie jestem pewien. Nie, 30 z 60 nie można namierzyć, więc może padły, aha, może zaginęły, może je wilki zjadły, jak to w Warszawie. Może gdzieś sobie popłynęły. Nie wiem. Ale uważam, że jest jednak pewien sukces tutaj ratusz warszawski odnotował. Otóż połowa kóz jednak ocalała. Tak jest. I mamy taką drugą sprawę, no, nazwijmy ją z cyklu zezwierzęcenie. New York Times, czyli dość wiarygodna gazeta, choć bardzo nielubiąca obecnego prezydenta, opublikowała artykuł. Jak nie lubią prezydenta Dudy? Nie, prezydenta Trumpa nie lubią. Na temat sympatii względem prezydenta Dudy nic nam nie wiadomo, prawda? Domyślam się, że są podobne jak w stosunku do Trumpa, ale trochę mniej. Ale tego nie wiemy dokładnie, natomiast co do Donalda Trumpa, pewne jest, że ta gazeta go nie lubi i napisała, dwoje dziennikarzy z tego dziennika napisało książkę o pomysłach na ochronę granicy z Meksykiem, amerykańsko-meksykańskiej. Mhm. I jeden z pomysłów, myślę, że zachwycił, czy też zainteresował cały świat. Zachwycił może w sensie takim malarskim, bo Donald Trump miał zaproponować, i teraz jest tutaj clue, że na granicy zostanie wykopana fosa, a w tej fosie będą pływać aligatory. No pięknie. Szkoda, że nie piranie. Ale to, mnie to się kojarzy z Jamesem Bondem na przykład. To jest taki pomysł z Bonda. Ja pamiętam scenę z Bonda, kiedy on przebiega po tych krokodylach. Krokodylach, tak. Czy aligatorach, nie wiem. Tak, nawet. Tak. Tak, to piękna scena i tak sobie wyobrażam. Ale nie wszystkim się udało po tych krokodylach przebiec. Ja pamiętam tego Bonda. Amerykański prezydent, człowiek wielkiej fantazji, prawda? Być może i inspirację czerpał już z jakiegoś filmu, tak? To wie? No tak, on sam jest gwiazdą show biznesu i gwiazdą, bo prowadził program bardzo popularny i pojawiał się też w filmach kinowych, więc może obejrzał sobie tego Bonda i się zainspirował. Może tak. Nie wiem, no w każdym razie to, że pomysł nie został zrealizowany, uważam za jednak pewną stratę, no bo wydaje mi się, że przeszłoby to do historii, no jakby to powiedzieć, pomysłów kuriozalnych, rozmaitych władców z Kaligulą na czele, który, jak wiemy, zrobił swojego konia senatorem. kiedyś mówiliśmy tutaj o prezydencie Rybnika w zupełnie innym kontekście, ale też samochodowym. Tutaj nie samochodowym, tylko mechanicznym, elektrycznym, silnikowym, motocyklowym wreszcie. Redaktor Patrycjusz Wyżga, jako znany motocyklista. Na pewno... Pan Wiesław także motocyklista, prawda? Tak, tylko że skuterem. Ja się przesiadłem z motocykla na duży skuter. Tak? Szanowni panowie, otóż prezydent Rybnika, pan Piotr Kuczera, przegrał zakład z szefem miejscowego klubu żużlowego. To się nazywa ROF Rybnik. Szef klubu uważał, że jego drużyna awansuje do Ekstraligi, czy tych najwyższych rozgrywek. Poziomu rozgrywek żużlowych. A prezydent miasta mówił, że nie awansuje. I w związku z tym, jeżeli awansuje, to on odpracuje, jakiś tam jeden dzień przepracuje w takim zakładzie, który konserwuje motocykle i przepracował. No, to się chwali. I teraz przeczytam, co zrobił. Już mówię. Wyciągnęliśmy silnik z ramy, później odkręciliśmy pokrywę głowicy, następnie omówiliśmy stan sprzęgła i gaźnika. Na przykład takie rzeczy robił jak pan to prezydent. Zupełnie inaczej brzmi od takiego zwykłego opisu codziennego dnia. Wyciągnęliśmy kartki z szuflady, przejrzeliśmy skoroszyt i podpisaliśmy ileś dokumentów, prawda? Zupełnie inaczej. A radni zagłosowali tak i tak. Tak jest. A nie, ale to piękna sytuacja, powiem, takie zakłady, tylko przypuszczam, że fajniejsze by było, gdyby ten zakład poszedł o inny rodzaj pracy, na przykład, nie wiem, wysprzątanie całego toru żużlowego. I prezydent takiej pomarańczowej kamizelce? Tak, i to by było, bo tak wie pan, no, jak on poszedł sobie tam przez pół godziny, popatrzył, jak się rozkręca silnik i skręca, no to... Ja też się zastanawiam, czy prezydent nie powinien z jakimś transparentem stanąć, bo poprzednio mówiliśmy panu prezydencie tuż po wyborach samorządowych, kiedy go zatrzymano, bo miał w krwi 0,49 promila i stracił prawo jazdy, więc może jakiś też transparentem, że nie prowadź pod wpływem alkoholu ani motocykla, ani samochodu. To ja już wiem, dlaczego ten zakład nie poszedł o to, że pan prezydent w przypadku przegranej miał się motocyklem na torze przejechać. Wszystko no właśnie. Jasno, dlaczego nie tak właśnie. Tak się narzucało, prawda, naturalnie. Tak się narzucało, żeby przejechał cały tor motocyklem. Chociaż ja nie wiem, czy na torach żużlowych sprawdza się posiadanie prawa jazdy. No to jest ciekawe pytanie. W każdym razie jakby ci panowie... Wyobraża pan sobie taką sytuację, że policja stoi i co okrążenie zatrzymuje i ale, sprawdza. Ale za prędkość by im odebrali. Ale być może, szanowni panowie, sprawdza się zawartość alkoholu we krwi i to może w tej sytuacji byłoby. A jeszcze istotne. Jestem ciekaw, czy oni, bo w żużlu to, czy się jeździ na tym samym paliwie? Chyba nie. Nie wiem, czy tam się nie jeździ na jakimś paliwie alkoholowym. Na takim paliwie, ale... panie Wiesławie, to nie wolno jeździć. Nie wolno. 3 po 3. A ja sobie wyobrażam takiego wysokiego urzędnika samorządu, dajmy na to miasta Rybnik, na przykład z taką tabliczką pokazującą, które to już okrążenie przechadza się tak przy starcie. O. Kojarzą panowie, tak? Tak? Że to na przykład tak, już tak, piąty tak. Bieg. Wypuszcza zawodników. I podwójny gaz. Wiesław Tupaczewski, kabaret Otto. Pozdrawiam przyjaciół z Rybnika. Wszystkiego z kabaretu Młodych Panów. Pozdrawiam tak. serdecznie. Słynny festiwal Ryjek. Tak jest. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Yeah.

Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze zanim o pogodzie, bo zbliża się 18.30, to może coś ciepłego dla duszy, co państwo powiedzą na fantastyczny koncert, który w Trójce już w najbliższą niedzielę będzie. To 6 dzień października o godzinie 19.00. Tak, tak, chodzi oczywiście o Studio Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Będą, proszę państwa, prawdopodobnie gorące, no takie ciepłe, na pewno otulające rytmy, bo wystąpi Lorraine Tellez w towarzystwie jazzowo-soulowego zespołu A Novel Idea. Ten koncert w niedzielę o 19.00, 22.07 trójek. Darek czeka na państwa telefony. No to teraz ciepła zabraknie. Otóż tej nocy na wschodzie kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu. Na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na pozostałym terenie zachmurzenie umiarkowane i duże. I te deszcze będą zanikać od zachodu. Nad morzem możliwe burze, a w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura tej nocy od plus 4 miejscami na północy i w Kotlinach Karpackich do 10, gdzieniegdzie na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Jest 18.31 w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Audycja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam. Dzisiaj naszym gościem w programie, moim i państwa, jest Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach. Witam serdecznie. Oczywiście chodzi o Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiali dziś o pieniądzach i to całkiem niemałych. O tym na końcu naszego programu, żeby zostawić taki smaczek. A te pieniądze są do pozyskania przede wszystkim przez średnie i małe firmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Te pieniądze mają być przez te firmy przeznaczone przede wszystkim na innowacje. Tak w dużym skrócie, starałem się nie używać tego urzędowego języka, ale czasami trudno to uniknąć. Właśnie. I ten konkurs już wystartował. Tak, mówimy o konkursie w ramach programu Badania na Rynek. To jest konkurs dedykowany dla projektów realizowanych na terenie miast średnich i ich obszarów funkcjonalnych. Specjalnie dla tych inwestycji jest wydzielona odrębna pula z całego budżetu działania Badania na Rynek. I to jest właśnie 200 milionów złotych. Polskich. A, czyli jedna kwota padła. No dobrze. Tak, niestety. I mówiąc tak zupełnie obrazowo, są to pieniądze, które mała i średnia firma może wykorzystać, jeśli chce wprowadzić jakieś innowacje w swoich przedsięwzięciach, przeprowadzić jakieś badania, ale tu jest właśnie ten warunek, o którym pani powiedziała, że ta firma musi być w małej albo średniej miejscowości. To znaczy tak, firma musi być mała lub średnia, czyli musi mieć status małego lub średniego przedsiębiorcy, czyli tak naprawdę mieć maksymalnie zatrudniać 250 pracowników, tak najłatwiej to zobrazować. I jej inwestycja musi być zlokalizowana w jednej z tych 255 lokalizacji określonych w ramach pakietu dla miast średnich przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako te obszary, które wymagają szczególnego wsparcia i szczególnych preferencji, gdyż tracą one funkcje społeczno-gospodarcze i warto tam inwestować i tam rozwijać zakłady produkcyjne czy zakłady pracy, żeby w tych regionach również wyrównywać szanse prowadzenia działalności, życia, żeby po prostu trochę dać trochę preferencji dla tych akurat obszarów. To teraz kilka słów o kalendarzu. Konkurs został ogłoszony 30 sierpnia. Od 1 października, czyli od wczoraj, możemy składać wnioski. I mamy na to czas do końca tego miesiąca. Tak, nabór trwa do 31 października. Tak zwany generator wniosków, czyli specjalna aplikacja, za pośrednictwem której można aplikować o to wsparcie, jest już czynna, jest dostępna na naszej stronie internetowej www.parp.gov.pl. I wszystkie firmy, które należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które lokalizują inwestycje właśnie na terenie miast średnich, które wcześniej przeprowadziły pracę prace badawczo-rozwojowe albo samodzielnie, albo na zlecenie przeprowadziła je dla nich jednostka naukowa na przykład, albo zakupiły wyniki prac badawczo-rozwojowych i chcą je wdrożyć w swojej działalności po to, żeby wprowadzić innowacyjny produkt albo innowacyjną usługę, albo innowacyjną technologię w swoim zakładzie, mogą ubiegać się o wsparcie na projekt tak naprawdę inwestycyjny. Mhm. Czyli muszą przygotować inwestycje, w wyniku której będzie na rynek wdrożona albo do ich działalności wdrożona innowacja. To skupmy się może w takim razie na tym pytaniu, na co może możemy przeznaczyć to dofinansowanie, bo to chodzi między innymi też na przykład na zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, ale i zakup nieruchomości, roboty budowlane, budowa na przykład nowej linii produkcyjnej czy hal, prawda? Tak, dokładnie. To jest właściwie to, co pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, to jest pełny katalog wydatków kwalifikowalnych, z których może sobie zbudować projekt firma, przyszły beneficjent czy wnioskodawca w tym programie. W tej edycji tego programu, która jest już czwartą edycją konkursu tego dedykowanego dla miast średnich, mamy taką nowość, że nie ma limitu na koszty dotyczące przeprowadzonych robót budowlanych. Wcześniej taki limit był, że one mogły wynosić maksymalnie 20% całości kosztów w projekcie. Od tego właśnie konkursu ten limit nie obowiązuje, więc to może być troszeczkę większa wartość, czy większy wskaźnik w projekcie, te koszty budowlane. Tutaj firma tak naprawdę może sobie właśnie albo zbudować nowy zakład, albo rozbudować ten zakład, albo zbudować nową linię produkcyjną, albo zakupić nowe maszyny, urządzenia, po to, żeby przy ich pomocy na rynek został wprowadzony innowacyjny produkt, znacznie odbiegający od tego, co jest dotychczas dostępne na rynku polskim. Tu jest taki wymóg, że ta innowacja musi być na poziomie co najmniej kraju. I jakby wszystkie te aspekty mają mu pomóc, temu przedsiębiorcy, żeby w sposób łatwiejszy, szybszy, bardziej efektywny to wdrożenie tych wyników prac badawczo-rozwojowych na rynek wprowadził. I rozumiem, że konkurs dotyczy tych firm małych i średnich, ale niezależnie od położenia w kraju, tak? Nie jest to program kierowany na przykład do Polski Wschodniej, tylko i wyłącznie? Nie, tutaj jest to taki program, który jest kierowany potencjalnie do całego kraju, ale tak nie do końca, dlatego że jest właśnie do tych obszarów dotyczących tych małych, tych miast średnich, których jest łącznie 255 razem z tymi obszarami przylegającymi, takich lokalizacji jest około 800. Lista tych lokalizacji jest wskazana w regulaminie konkursu, czy w załączniku do regulaminu konkursu. Można sobie sprawdzić, czy lokalizacja naszej inwestycji podchodzi w którejś z tych wymienionych miejsc i jeśli tak, to można aplikować w tym konkursie. No właśnie, to spróbujmy teraz powiedzieć, bo pewnie słuchają nas przedsiębiorcy, właściciele takich firm. Lokalizacja w średniej miejscowości, to ona jest określona liczbą mieszkańców? Jakby te miejscowości, czy te miasta tracące tak zwane funkcje społeczno-gospodarcze są enumeratywnie wskazane w regulaminie konkursu. Czyli mamy konkretne, można powiedzieć, bardzo dokładnie doprecyzowane te lokalizacje. One wcześniej zostały ustalone, czy wskazane w takiej specjalnej analizie, która została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jako te lokalizacje, gdzie szczególnie mocno widać efekty tego właśnie tracenia funkcji społeczno-gospodarczych, tego, że mniejsza aktywność tam jest mieszkańców, że coraz bardziej się one wyludniają, że coraz mniej firm tam funkcjonuje. I jakby tutaj to, ponieważ ten program jest częścią tego pakietu dla miast średnich zaproponowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, który też jest częścią strategii odpowiedzialności rozwoju, to jakby tutaj mamy te lokalizacje konkretnie określone. Tutaj nie musimy się zastanawiać, czy nasze miasto spełnia kryterium, czy nie spełnia tej lokalizacji, tylko po prostu wchodzimy na stronę, sprawdzamy, czy jesteśmy w załączniku. Jeśli jesteśmy, to do tego konkursu możemy się ubiegać i składać wniosek. Powiedziała pani o tym, że 200 milionów złotych jest przeznaczonych na ten konkurs, ale poszczególna firma ma tutaj nieograniczone, ograniczone do wysokości tych 200 milionów, ale nie ma tutaj żadnych